Hoekstra. Goedemiddag. Zometeen in Nieuws & Co. Er moet een einde komen aan intimidatie en geweld door vooral Bulgaarse glazenwassers in de gemeente Zaanstad. Burgemeester, kom met maatregelen. Maar gaan die ook werken? Hier is het NOS Journaal met Geert Kluk. Milieudefensie begint een klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie eist dat de bank zijn uitstoot vermindert en klanten weert die blijven vervuilen. Het is voor het eerst in Nederland dat een financiële instelling voor de rechter wordt gedaagd vanwege het klimaat. Milieudefensie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis door financiering van olie- en gasbedrijven. België gaat met een fregat meedoen aan de Europese operatie op de Rode Zee. Die is bedoeld om Houthi-aanvallen op vrachtschepen tegen te gaan, zegt premier De Croo. Nou, wij zien vandaag dat koopvaardijschepen die door de Rode Zee varen, dat die aangevallen worden. Dat brengt die bemanning in gevaar. En dat begint ook een zwaar economisch impact te hebben in ons land. Bedrijven zoals Solvocaars in Gent hebben al een paar dagen moeten sluiten omdat hun toelevering in gevaar gebracht wordt. Onze missie is een beschermende missie. Dus we gaan vooral ervoor zorgen dat onze schepen beschermd zijn. Vorige week vielen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met steun van Nederland, Canada en Bahrein Houthi-doelen aan in Jemen. De man die wordt verdacht van een dubbele moord in Wijteveen in Drenthe heeft met meerdere wapens excessief geweld gebruikt, zegt het OM. Achtergrond van de dubbele moord in Wijteveen zou een ruzie zijn over achterstallig onderhoud van een woning. De verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot, die in december failliet ging, maakt een doorstart. Er is voldoende geld opgehaald om weer te beginnen. Klanten krijgen hun boodschappen in glazen potten en flessen. Na gebruik worden die teruggebracht, schoongemaakt en weer gevuld. Premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer en sneller hulpgoederen moet toelaten. Rutte heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Japan heeft met succes een maanlander op de maan gezet. Het onbemande apparaat landde iets voor 16:30 Nederlandse tijd. En daarmee is Japan het vijfde land ooit dat erin is geslaagd om een maanlander op de maan te parkeren. Er wordt nog onderzocht of het apparaat de landing goed heeft doorstaan. Het is de bedoeling dat de robot maangesteente gaat onderzoeken. Japan wil een grotere rol gaan spelen in de ruimte en werkt daarin samen met de Amerikanen. Het is de bedoeling dat de komende jaren een Japanse astronaut voet op de maan zet. Ajax heeft Jordan Henderson gepresenteerd. De Engelsman kocht zijn contract af in Saoedi-Arabië en verwacht binnenkort zijn debuut te maken. De voormalig aanvoerder van Liverpool had goede woorden over voor de Amsterdamse club. I think Ajax and the culture speaks for itself. You know, it's such a huge club. Some of the biggest players in the world to play at this club. You know, when I was a kid, you look back and you have players like Seedorf, Edgar Davids, Rijkaard, Van Basten. You know, players like that who are huge, huge players and figures in football. De 33-jarige Henderson hoopt zich in Amsterdam te bewijzen, zodat hij met Engeland mee mag naar het EK komende zomer in Duitsland. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. Op veel plekken vriest het licht, in Limburg matig. Vlak aan zee blijft het kwik net boven nul. Morgen is zon, later meer wolken en droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Dankjewel, Gert. Edwin Gerritsen, ik hoor Gert zeggen, het kan glad zijn. Heeft het verkeer daar last van? Nog niet. Er zijn wel een aantal ongelukken gebeurd, maar we weten niet of dat met gladheid te maken heeft. Waarschijnlijk niet. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Dodewaard en Echteld, een half uur vertraging door een aanrijding. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Bresseplein. 20 minuten, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Roosendaal richting Dordrecht is dicht voor Moerdijk na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Breda over de A58 en de A16. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Slik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Zaanstad is helemaal klaar met malafide glazenwassers. Elke inwoner van Nederland zou zich ook goed bewust moeten zijn van wie zijn glazen lapt. Weet ook of je hem echt kan vertrouwen of dat hij bezig is met verkeerde business. De burgemeester neemt maatregelen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Volgens burgemeester Hamming zijn die maatregelen nodig, omdat het in Zaanstad vaak misgaat met voornamelijk Bulgaarse glazenwassers. Ondermijning van de samenleving. Het gaat over afpersing, het gaat over witwassen, het gaat over intimidatie en geweld. En dat willen wij in onze stad niet hebben. Hij kent zelfs voorbeelden waarbij Bulgaarse glazenwassers hun concurrenten van de ladder schoppen. De burgemeester wil daarom een verplichte vergunning voor glazenwassers invoeren. Verslaggever Mark-Robin Visser trof vanmiddag een Zaanse glazenwasser aan het werk. Ik glibber door de sneeuw hier. Ja, ik zat me net af te vragen, hoe kan je wel ramen lappen eigenlijk met dit weer? Maar Michel Kersten die zegt, er zit ook een binnenkant aan het glas. Ja, dat klopt helemaal. Dus u werkt nu binnen? Ja, op dit moment werk ik binnen, maar tot -4 kan je makkelijk buiten werken. Tot -4? Tot -4. U bent een echte bikkel. Dat zijn alle glazenwassers. U hebt uw eigen bedrijf? Ja, correct. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik word ook wel ingehuurd door grotere bedrijven. En zo is het 90% van de ZZP'ers binnen de glazenwasserij. Er is een klein groepje en die maken ook gebruik van doorvoerhuizen. En dan moeten jongens dan 3 maanden in wonen en dan moeten ze weer verhuizen naar een ander huis. En dan moeten ze elke ochtend vroeg de deur uit en s'avonds laat komen ze weer thuis. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze ramen lappen? De hele dag ramen lappen. Nou ja, ramen lappen. Het is een belediging voor het vakwerk van een glazenwasser. Want ze staan een beetje met de stok te zwaaien en met water te sproeien. Want als je zo'n wissel geeft, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Het zijn niet professionals, zegt u. Het zijn geen professionals. Ze proberen dus wel uw werk eigenlijk over te nemen. Ja, voornamelijk het wijkwerk. Want op het grote werk op de gebouwen zul je ze niet zien. Nee, zoals bijvoorbeeld nu. We zijn nu in Zuidoost. U bent nu met een groot gebouw bezig. Ja, correct. En dat is voor een grote opdrachtgever. En dan ben je gewoon genoodzaakt dat je wel de nodige opleidingen hebt. En weet wat er wordt verlangd van je. Ja, en u zegt, zij zitten meer op het kleine werk. Dus dat zijn gewoon particuliere woningen? Ja, en dan hebben ze weer loopjongens die s'avonds het geld moeten lopen. En dus dan heb je ene week Johnny en de andere week heb je Anita aan de deur. Dus ja, dat is voor de mensen ook niet leuk. Het is niet leuk, maar de burgemeester zegt, daar blijft het niet bij. Er is hier sprake van maffiapraktijken. Ja, ik weet niet hoe die daarop komt. Het is echt, de meeste glazenwassers zijn gebek genoeg. Moet je stevig in je schoenen staan als glazenwasser? Ja, absoluut. Ja, want? Tuurlijk, je moet geen angst hebben. Het is gevaarlijk werk, wat een heleboel mensen niet zien. En je staat altijd op hoogtes te werken, dus ja. Is er wel eens iemand geweest die gedreigd heeft u van een ladder te schoppen? Dat is 1 keer gebeurd. Hoe ging dat? Nou, die rende op mijn ladder af en voordat hij bij mij was, stond ik al beneden. Nou, we lachen er nou een beetje om, maar dat is natuurlijk het wel is, heel... Het is van de gekken, maar... En dat was een concurrent van u? Dat was toevallig eentje die voor zo iemand werkte. Dus het is eigenlijk van onze burgemeester een beetje struisvogelpolitiek, in plaats van dat hij de kern aanpakt. Hoe zou hij dat dan moeten doen? Nou, eerst is beginnen met de doorvoerhuizen aan te pakken. Er zijn al meerdere klachten vanuit meerdere buurten vanuit Zaanstreek zijn er geweest bij de gemeentes. En ze doen er gewoon niks aan. Nu worden gewone glazenwassers, zijn de dupe van een heel klein groepje. En al wordt er aangifte tegen gedaan, dan wordt er nog niks mee gedaan. Het is ook niet alleen bij de glazenwasserij, maar ook in andere bedrijfstakken. Het zit in alle sectoren. En zullen ze nu aanpakken, dan zijn ze volgende maand weer stukken door. En worden de stukken doors aangepakt, dan worden ze elektricien. Dus dat zal zeggen, het is eigenlijk wel een domino-effect. Dus ja, zolang je niet de aard aanpakt, dan zal je altijd kunnen blijven dominoen. Of waterbedden, zo noemen ze dat ook wel, hè? Ze noemen het ook wel eens waterbedden, ja. Maar daar word ik zeeziek van. Een glazenwasser die zeeziek wordt. Nou, dat is alweer een unicum. Ja, toch? Alleen in Nieuws en Co. Alleen in Nieuws en Co. Zet hem op. Dank u wel. En ik praat verder met Songül Mutluer, Tweede Kamerlid GroenLinks PvdA en voormalig wethouder in Zaanstad. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, u werkt hier tot 2 jaar geleden, hè, in Zaanstad. Hoe ernstig zijn de problemen met de glazenwassers? Nou, best ernstig. Maar volgens mij moet je echt heel erg nadenken. Wat is nou hier de kern van het probleem? En de kern van het probleem, niet alleen overigens in Zaanstad, maar ook in andere gemeenten, is dat criminele netwerken bepaalde sectoren in ijzeren greep hebben. In Zaanstad zijn dat de glazenwassersbedrijven. Maar in Tilburg was dat de autogaragebranche. Mm-hmm. En in andere gemeenten zie je weer kapperszaken. Het gaat met name om criminelen die agressief te werk gaan. Ja, want wat merk je daar dan van in de praktijk, om even in Zaanstad te blijven. Hoe gaat dat criminele netwerk, of hoe houdt het criminele netwerk de branche in zijn greep? Nou ja, door witwaspraktijken, afpersing, met name arbeidsmigranten uit een land hier naartoe halen en dan ze dubbel uitbuiten door ze voor een hele minimumloon te laten werken, maar ook €800 per matras te vragen. En daarmee komt ook de leefbaarheid overigens van zo'n wijk behoorlijk in gedrang. En het zijn met name die criminele netwerken die je gewoon moet oprollen. En dat gebeurt nu lokaal in Zaanstad, wat mm-hmm. natuurlijk hartstikke goed is. Maar u hoort dat net ook al, hè? Dat kan natuurlijk een waterbedeffect hebben. Als het niet in Zaanstad kan, omdat die drempel wordt opgehoogd, dan gaan ze naar andere gemeenten. Ja. Ik hoorde glazenwasser in de reportage ook zeggen, het gaat eigenlijk om een klein groepje mensen, hè? Want hoe omvangrijk is dit probleem? Ik denk groter dan we denken. Als je alleen maar naar Zaanstad kijkt, ging het om 1100 glazenwassers in de stad en 700 alleen maar in een bepaalde wijk. Dat is best wel gek, hè? Het kan niet zo zijn dat ze allemaal alles volgens de regels doen en dat er geen enkele criminele netwerk erachter zit. En wat ik zei, er zijn meerdere branches. Ik denk dat als je naar een wijk gaat, ik heb meerdere werkbezoeken als justitie- en veiligheidswoordvoerder gedaan. Ja, dan ga je in Den Haag naar een wijk, naar een specifieke wijk, of in Tilburg, dan zie je lege kapperszaken. Dan zie je er heel veel in een hele kwetsbare wijk vaak. Dus het probleem is in mijn beleving groter dan we denken. En daarom is niet alleen lokale aanpak nodig, maar ook landelijk. Daar gaan we zo nog even over praten. Maar ik wil eerst nog even naar de doorvoerhuizen, waar deze glazenwasser in de reportage het over heeft. Die zegt, eigenlijk zit het probleem vooral daar. Dat zijn dus plekken waar veel Bulgaren verblijven. Hoe kijkt u daarnaar? Ik denk dat er een hele terechte opmerking wordt gemaakt. Wat je nu ziet is dat woningen worden opgekocht. Door vaak mensen die op die manier ook witwaspraktijken erop nahouden of via criminele wegen hun gelden proberen te verkrijgen. Hier zit een enorme verdienmodel achter. Als je niets doet aan het opkopen van dat soort huizen en dat op de manier verhuren zoals ik net zei, €800 voor een matras, is echt geen uitzondering. Dat soort voorbeelden heb ik helaas ook in de gemeente Zaanstad gezien. Ja, dan moet je iets aan tegen doen. Ja. Zelfbewoningsplicht is natuurlijk ook een hele belangrijke. Maar weet je, uiteindelijk staat en valt ook alles met handhaving. En als je daar geen capaciteit voor hebt of geen prioriteit voor is, ja, dan wordt het ook heel lastig. En dan maak je het criminelen ook heel erg makkelijk. Maar de burgemeester kiest nu voor iets anders. Die kiest voor een vergunningsplicht. Hoe kijkt u daarnaar? Positief. Ik snap heel goed dat gemeente Zaanstad kiest voor een vergunningsplicht. Omdat je daarmee toch een drempel opwerpt. En dat is een van de oplossingen die je kunt aandragen. Een drempel opwerpen door een vergunningsplicht in te voeren. En dan moet je aan een aantal regels voldoen. Maar ook bijvoorbeeld girale betalingsverplichting. Dus dat je niet meer contant betaalt. Maar, ja. Is het natuurlijk ook een oplossing, omdat je daarmee, en dat is volgens mij de tweede oplossing, beter kan controleren, beter kan opsporen. En daarna moet je gaan handhaven. Ja. Nou, ik denk dat gemeente Zaanstad terecht nu een dergelijke plicht doorvoert. En wat mij betreft zou je dat breder moeten oppakken. Exact, want u zegt net al, je zou het eigenlijk niet lokaal moeten aanpakken, maar er moet ook landelijk wat gebeuren. Wat zou er landelijk moeten gebeuren wat u betreft? Nou, toen ik deze problematiek aantrof in heel Nederland, toen heb ik bij de minister gepleit voor het in kaart brengen van de branches die het meest kwetsbaar zijn. Ik noemde net niet alleen de glazenwassersbranche, maar denk ook aan de kapperszaken, de auto, ja. Inderdaad. Ja. Breng ze nou in beeld. Kijk ook waar de meeste problemen er zijn als het gaat om malafide ondernemers. En ik heb om aanvullende regelgeving dan wel een wettelijke basis gevraagd om te zorgen dat dit soort malafide ondernemers uit kwetsbare wijken geweerd kunnen worden. En natuurlijk moet je de branche zelf daarbij ook betrekken. Ja. Dat is volgens mij één oplossing. Dan kan je denken aan het makkelijker maken voor een gemeente om zo'n vergunningsplicht in te voeren. Het is best wel lastig om dat nu aannemelijk te maken. Het kost heel veel tijd, heel veel effort. Maar dat zou je landelijk om dat kunnen voor elkaar te krijgen. Dat denk ik wel. Ja. En je moet natuurlijk ook kijken naar de branche zelf en hun eigen zelfreinigingsvermogen. Het is nu echt dweilen met de kraan open. En daar moeten we iets mee. We moeten de criminele netwerken de pas afsnijden. Hartelijk dank, Songül Mutluar, Tweede Kamerlid GroenLinks, PvdA. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De A15 Nijmegen richting Gorkum is dicht tussen Dodewaard en Echteld. Na een ongeluk het verkeer moet over de vluchtstrook. Waarschijnlijk komt de rijbaan over een kwartier weer vrij. De aanpassingen aan de N35 tussen Wijkmen en Nijverdal moeten toch doorgaan, vinden PVV, VVD, NSC en BBB. Kamerleden van die partijen hebben vrijdag een voorstel ingediend om 94 miljoen euro beschikbaar te maken. De Overijsselse N35 wordt steeds drukker. Eerder werden al aanpassingen gedaan, maar die konden niet verder worden uitgevoerd vanwege geldgebrek. In het Friese Jubbega zoekt de politie iemand die een valse melding heeft verspreid via sociale media. Die persoon plaatste namens de lokale politie de oproep om binnen te blijven vanwege een gevaarlijk schietincident in het dorp. Maar volgens de echte politie was er niks aan de hand. Er was alleen maar een knallende uitlaat te horen. En het Koninklijk Paleis in Brussel dient geen klacht in tegen de verwarde Spaanse vrouw die eerder deze week het paleis was binnengedrongen. Volgens een woordvoerder had de vrouw geen kwade bedoelingen. Hoe ze binnen kon komen, wil de politie niet zeggen. Oh, to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Viva la vida, Coldplay. Oud-president Bouterse van Suriname werd in december veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar hij is nog steeds op vrije voeten. Politie is wel bij hem thuis langs geweest, maar daar was hij niet meer. De huidige president, Santokki, wil zich er niet mee bemoeien, zegt hij. Ik ga ervan uit dat de opsporing al is ingezet. Dat is geen aangelegenheid van de regering. Dat doet de procureur-generaal. En we gaan ook ervan uit dat de procureur-generaal conform wet en recht ook zal bekendmaken wanneer de opsporing publiekelijk zal plaatsvinden. Correspondent Nina Jurna in Suriname. Nina, ja, we horen Santokki zeggen, ik laat het over aan justitie. Wat doet justitie om Bouterse op te sporen? Nou, het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk een week geleden, nadat Bouterse zich dus niet had gemeld, hebben ze laten weten dat zij de opsporing hadden ingesteld. Maar wat dat betekende, daar waren ze eigenlijk heel geheimzinnig over. We kregen pas een paar dagen geleden echt de melding wat ze tot nu toe hebben gedaan. We weten inderdaad dat ze bij Bouterse en ook bij de andere voortvluchtige Iwan Dijkstil thuis zijn langs geweest. We weten dat bepaalde privileges en rechten die Bouterse als ex-president nog had, hè, dan moet je denken aan bijvoorbeeld speciale auto's, beveiliging, daar had hij nog recht op. Dat is allemaal in beslag genomen. En sinds een paar dagen staat Bouterse dus ook officieel op een opsporingslijst. Dus de Surinaamse politie heeft een bericht gelanceerd. En zijn ze dus echt op zoek naar hem volgens dat bericht. Ja, en heb jij de indruk, Nina, dat ze ook echt actief naar hem op zoek zijn? Nou, kijk, je merkt hier niet iets van bijvoorbeeld een fysieke klopjacht in de zin van checkpoints, controles. Dat merk je niet. Ik ga ervan uit dat er achter de schermen van alles gebeurt. Het is ook zo dat hier het in Suriname nieuws is in de zin van dat mensen er wel over praten en dat mensen het bezighoudt. Maar er zijn ook hele andere dingen die hier aan de gang zijn. Bijvoorbeeld de begrotingsbehandeling. Het zijn andere dingen die nu echt de headlines van het nieuws zijn. Wat je ook merkt is dat iedereen er steeds, en dat hoorde je eigenlijk ook al een beetje, hè, bij het stukje over Santokki, waarin hij ook steeds benadrukt, het moet rustig blijven in het land. De boodschap is steeds, het moet niet escaleren. Dat is een boodschap die zowel vanuit de regering, maar ook vanuit nabestaanden en vanuit de NDP, de partij van Bouterse, eigenlijk steeds benadrukt wordt. Dat vind ik opvallend. Ja. Nina, er komt ook net nieuws binnen. Namelijk dat de advocaten van Bouterse toch een beroep mogen doen op de amnestiewet. Wat wil dat zeggen? Ja, nou, dit is een nieuw advocatenteam. Die hebben zich op de valreep gemeld een dag voordat eigenlijk de deadline verstreek van die eerste opschorting die er was. Dat Boutse zich moest melden of dat het vonnis eigenlijk in behandeling zou worden genomen. En zij hebben toen een verzoekschrift ingediend bij het Hof van Justitie, bij het Openbaar Ministerie en bij het ministerie van Justitie, waarin zij eigenlijk zeggen, er is een amnestiewet in 2012 afgekondigd en Boutse heeft en al die andere veroordeelden hebben eigenlijk amnestie. En in eerste instantie heeft dus het OM eigenlijk direct dit verzoekschrift verworpen en gezegd van nee, want er is al in een ander stadium ook alweer bepaald door het Constitutioneel Hof dat die amnestiewet niet geldig was. Maar nu heeft het Hof van Justitie dus gezegd van we gaan dat verzoekschrift toch in behandeling nemen. Dat hebben ze net bekendgemaakt. En dat betekent dat er dus volgende week dinsdag een zitting is waarbij ook de veroordeelden zijn opgeroepen. Ik verwacht niet dat ze komen. Mm-hmm. En trouwens, overigens zitten ook al een aantal wel in de gevangenis, hè, die zich wel hebben gemeld. En ja, de vraag is wat dit betekent. Of dit weer een andere wending de hele zaak kan geven. Kijk, dit is een zaak die al zo lang speelt. Niks is meer verrassend. Het feit dat Boutsen er nu ook spoorloos is, merk je toch dat veel mensen in Suriname ook zoiets hebben van ja, dit was te verwachten. Want hij heeft zoveel ruimte gekregen eigenlijk. En dat is ook de kritiek die je ook bijvoorbeeld van nabestaanden hoort. Van ja, gaan ze nu echt op jacht of gaan ze hem echt zoeken? Want dit had voorkomen kunnen worden. Hebben de advocaten, denk jij, enig idee waar Boutersen zit? Ze zeggen steeds van niet. Hè. De advocaat van Boutersen die zegt ook steeds van ik heb contact via een tussenpersoon. We weten natuurlijk niet of dat echt zo is. Ook zijn echtgenote, die heeft ook al een week geleden, toen heeft ze ook al gezegd, ik weet niet waar hij is. Maar wat we bijvoorbeeld wel zagen, eerder deze week, was dat er nog een gesprek is geweest tussen de advocaat van Boutersen en het Openbaar Ministerie, waarin de advocaat aangaf, Boutersen wil zich graag melden bij het zorghotel. Dat is een instelling, een hele luxe ziekeninstelling, zou je kunnen zeggen, aan de Suriname-rivier. Het is bekend dat Boutersen gezondheidsproblemen heeft. En toen heeft het OM nog een gesprek met de advocaat gehad en gezegd van prima, hij mag zich daar melden, maar dan wel een deadline gesteld, een bepaald tijdstip aangegeven. Mm-hmm. Boutersen is niet komen opdagen toen. Nee. En toen hebben ze dus inderdaad, zijn ze naar zijn huis gegaan en hebben ze de huiszoeking ingesteld. Dus ja, je ziet een soort kat-en-muisspel hier, waarvan wij eigenlijk ook niet weten als journalisten wat er allemaal gaande is. Het OM is vrij stil, de advocaten houden hun mond dicht. Dus het is gissen. Maar ik denk dat deze zaak nog een lange staart krijgt. Dankjewel, Nina Jurna in Suriname. Zometeen, voor het eerst wordt in Nederland een klimaatrechtszaak gestart tegen een financiële instelling. Milieudefensie sleept ING voor de rechter. En ik spreek zo meteen met allebei die partijen. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Hey, heb jij het al gehoord? VitaPro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Gert Kluk. De uitkoopregeling voor piekbelasters wordt waarschijnlijk verlengd tot eind dit jaar, melden bronnen in Den Haag. De einddatum is nu nog 5 april, maar het demissionaire kabinet wil de deadline verlengen. Piekbelasters zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten bij een natuurgebied. Milieudefensie begint de klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie wil onder meer dat de bank klanten weert die blijven vervuilen. Milieudefensie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis door financiering van olie- en gasbedrijven. De man die wordt verdacht van een dubbele moord in het Drentse Wijtenveen heeft met meerdere wapens excessief geweld gebruikt, zegt het OM. Achtergrond van de dubbele moord in Wijtenveen zou een ruzie zijn over achterstallig onderhoud van een woning. De verdachte wordt ter observatie opgenomen in het Pieterbaancentrum. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Nou, de files worden al wat korter. Er staat nog wel 300 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten op onthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht die is nog steeds dicht voor industrieterrein Moerdijk na een ongeluk. Omrijden kan via Breda over de A58 en de A16. De A27 Breda richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een half uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten op onthoud. Peter Kuipers-Munneke, is het ook nog glad eigenlijk? Nu nog niet, want behalve in Zuid-Limburg is de temperatuur overal ruim boven nul. Maar dat gaat wel veranderen. Vannacht gaat het op de meeste plaatsen, zeker in het midden, oosten en zuiden van het land, vriezen. En daar waar de wegen dan nog nat zijn of nog sneeuwresten liggen of ijs aangekoekt op de weg. Ja, daar is het oppassen. Ja, daar wordt het toch echt wel weer glad. En daarom is er ook voor het hele land voor de komende nacht en ook voor morgenochtend code geel voor gladheid van kracht. Ja, hoeveel gaat het dan vriezen? Nou, in het zuiden 4 of 5 graden. In het midden ook 2 of 3 graden onder nul. Alleen in het noorden van het land, daar blijft de temperatuur waarschijnlijk net boven het vriespunt hangen. En morgen hebben we dan... ik vond vandaag een fantastische dag. Ja, mooi, hè? En morgen wordt ook best wel een mooie dag. Alleen in het noordwesten is wat meer bewolking. Maar verder is er flink wat zon. Er komt geen nieuwe sneeuw bij. Het blijft vannacht en morgen droog. En in het zuiden van het land wordt het dan 1 of 2 graden. En in het noorden wordt het dan 4 of 5. En daarna krijgen we echt een behoorlijke abrupte overgang naar weer een heel ander weer. Namelijk dat weer dat we in december veel hebben gehad. Mm-hmm. Het wordt weer heel erg zacht. Met ook flink wat wind. De meeste wind op maandag. En zondag is wat dat betreft een overgangsdag. Dan begint de dag nog met wat vorst. Dan gaat er wat regen vallen. Maar zeker in het zuidwesten van het land is het dan regen op een koude ondergrond. Dan weet je het al, kans op ijzel. Hou dat nog heel even een beetje in de gaten. Maar zondag is er dus een kans lokaal op flinke gladheid. 'S Middags wordt het dan al 8 graden. Nou, en maandag dan zitten we met 11 graden notabene. Met flinke buien en ook behoorlijk wat wind. In het noorden van het land windstoten tot zo'n 100 kilometer per uur. Maar dat is echt een hele grote overgang. Van min 5 naar plus 11? Ja, dat komt omdat in de winter in Nederland de temperatuur heel erg afhangt van de windrichting. Nou, de windrichting was vooral heel veel uit het noorden de afgelopen dagen. Maar hij draait weer naar het zuidwesten. Daar ligt de warme, zachte oceaan. En dan schiet de temperatuur weer omhoog. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Nu 15 maanden gratis. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Milieudefensie start een rechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie eist dat de bank zijn uitstoot vermindert en klanten weert die vervuilend blijven. Het is voor het eerst dat in Nederland een klimaatrechtszaak tegen een financiële instelling wordt gestart. Zometeen de reactie van ING, maar eerst Roger Cox, advocaat van Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom spant u deze zaak aan? Ja, Milieudefensie, mijn cliënt, spant deze zaak aan omdat ze van ING een beter klimaatbeleid eist. ING blijft bedrijven financieren en ondersteunen die veel te veel CO2 blijven uitstoten. En die ook geen goed klimaatplan hebben om die CO2-uitstoot naar beneden bij te stellen. Dat verergert allemaal het klimaatprobleem uiteraard. En Milieudefensie wil dat met deze ingreep voorkomen. U zegt, mijn cliënt eist een beter klimaatbeleid van ING. Maar welke wet overtreedt ING op dit moment? Ja, het gaat, de grondslag voor de zaak is eigenlijk het mensenrechtenrecht. In Nederland is al in de Urgenda-zaak, maar ook in de Shell-zaak en een soortgelijke zaak is ook in het buitenland hetzelfde geoordeeld. Dat het klimaatprobleem eigenlijk ook een mensenrechtelijke crisis gaat veroorzaken. De gevolgen van een opwarming van de aarde van boven die 1,5 graden die in het Parijsakkoord in 2015 is vastgelegd. Zo'n opwarming boven de 1,5 graden gaat zo'n ernstige consequenties voor de samenleving hebben en voor ons allemaal, dat onze individuele grondrechten en mensenrechten daardoor geraakt worden. Het recht op leven, het recht op een ongestoord gezinsleven, het recht op welzijn en dergelijke meer. En eigenlijk elke grote actor, of dat nou een staat is of een grote private partij die een hoge mate van controle heeft, indirect of direct, op een substantieel deel van de mondiale emissies, heeft daarmee ook een mensenrechtelijke verantwoordelijkheid. En daar wordt ING op aangesproken. Ja, want u zegt of het nou een staat is of een andere actor, dat maakt in deze zin niet uit. Dat maakt in deze zin niet uit. Het mensenrechtenrecht werkt via het, maar dan wordt het technisch, via het onrechtmatige daadsrecht werkt dat ook door richting grote private partijen. ING rapporteert wel over zijn CO2-uitstoot, maar Milieudefensie zegt die rapportage is niet compleet. Wat klopt er volgens u niet? Nou, het grootste deel van de emissies van een bank en dus ook van ING zijn natuurlijk de emissies van de cliënten die door de bank gefinancierd worden. Dus als voorbeeld, als ING Shell zou financieren, dan gebruikt Shell dat geld om activiteiten te ontplooien waar dan veel CO2-emissies mee gemoeid zijn. Ik ben even de vraag kwijt, waar waren we naartoe aan het werken? De vraag was, wat klopt er volgens u niet in de reportage van ING over de CO2-uitstoot? Ja, precies, en dat zijn dus de emissies die in kaart gebracht moeten worden door een bank ook. Hè. Dus de emissies die aan de klant verbonden zijn, waaraan de bank leningen verstrekt of obligaties helpt uit te geven. De bank doet dat alleen voor de zogenaamde scope 1 en 2 emissies. Dus dat zouden dan in dit geval in het Shell-voorbeeld de operationele emissies van Shell zijn en de energie die Shell inkoopt. Maar dat zou dan niet gaan over de brandstoffen die Shell verkoopt. En dat is natuurlijk 95% in dit geval van de emissies waar we het over hebben. Dus het weglaten van die zogeheten scope 3 emissies die verbonden zijn aan de producten die klanten van ING verkopen. Ja, dat is het merendeel van de emissies waar het over gaat. En dat grote deel moet teruggebracht worden. Dus u zegt eigenlijk samenvattend, ING kijkt alleen maar naar de eerste ring van emissies, om het zo maar te noemen. Maar je moet eigenlijk verder kijken wat er met de uitstoot verderop in het proces gebeurt. Ja, correct. Die tweede ring, om een nieuw term te spreken, is ook de belangrijkste ring. Waarom kiest u voor ING en niet voor een van de andere banken? Ja, ING is een bank, is in Nederland de bank die de grootste uitstoot feitelijk met haar financieringen veroorzaakt. En we hebben het dan over een omvang die groter is dan de meeste staten in de wereld. Zeker groter dan Zweden. En als je het goed gaat calculeren, die scope 3 emissies waar we het net over hadden, mee gaat calculeren, dan gaat het waarschijnlijk over 1,5 tot 2 keer de emissies van heel Nederland. Dus alle burgers en bedrijven in Nederland. Dus het gaat ergens over. Het is een zodanig substantieel emissieomvang waar ING indirect controle over heeft. Dat maakt dat een belangrijke pijler is waarom ING de partij is die wordt aangesproken. Waarom is in uw ogen ING verantwoordelijk voor die, wat u noemt, scope 3 emissies? Dus voor de volgende emissies, zeg maar? Waarom ING daar een verantwoordelijkheid voor draagt? Omdat de bedrijven kunnen opereren omdat ze financieringen van banken krijgen. En op het moment dat die financieringen de verkeerde kant op gaan, dus richting activiteiten die te veel uitstoot veroorzaken, faciliteert de bank daarmee feitelijk de mensenrechten schending die als gevolg van die emissies plaatsvinden. En die medeplichtigheid aan die mensenrechtelijke schending is een voldoende grondslag om de bank in dit geval rechtstreeks aan te kunnen spreken. U noemde net al even de zaak van Milieudefensie tegen Shell, die u ook won namens die milieuorganisatie. Nu gaat u dus achter een financiële instelling aan. Draagt een bank evenveel verantwoordelijkheid als een olie- en gasbedrijf? Ja, vanwege het voorbeeld wat ik net gaf. Hè. Dus zowel Shell heeft in ons voorbeeld controle over de emissies die veroorzaakt worden. Maar de bank heeft daar op diezelfde emissies, grappig genoeg, dus ook een bepaalde mate van controle. Dus je ziet hier dat in dit voorbeeld twee partijen controle hebben over dezelfde emissies. En dat brengt ook mee dat deze twee partijen in dit geval met elkaar in overleg moeten om die emissies dan omlaag te brengen. En als de bank het niet voor elkaar krijgt om haar grootzakelijke klanten daadwerkelijk een Parijs-conform klimaatplan te laten opstellen. En daar binnen een jaar bijvoorbeeld dat plan er niet ligt en daar geen uitvoering aan gegeven wordt. Ja, dan menen wij dus dat de bank zich schuldig gaat maken, medeschuldig gaat maken aan die mensenrechtelijke schending. Ja. En dus zich uiteindelijk terug moet gaan trekken uit zo'n contractuele verhouding met een cliënt. Tot slot, meneer Cox, onlangs heeft ING bekendgemaakt dat het de belangen in olie en gas versneld gaat afbouwen. In 2040 wil die bank geen belangen meer hebben in olie- en gasbedrijven. Waarom is dat niet voldoende wat u betreft? Nou, het gaat maar om een heel klein. Het gaat alleen nog maar over de olie- en gassector. Hè. En onze zaak gaat natuurlijk over de hele breedte van het uitstaande vermogen van ING. En dan gaat het over 900 miljard. ING zet leningen uit in allerhande sectoren. Niet alleen in de olie- en gassector, maar ook in andere sectoren. Als de staalsector, de landbouwsector enzovoort. Dus onze zaak gaat veel breder dan alleen dat. Tegelijkertijd is het zo dat ook heel duidelijk is dat onder andere het Internationaal Energieagentschap heeft dat ook duidelijk gemaakt, dat willen we die 1,5 graden doelstelling halen, er ook geen ruimte meer is voor nieuwe olie- en gasvelden om die in ontwikkeling te brengen. En hetzelfde geldt voor nieuwe kolenmijnen. Dus daar moet sowieso een stokje voor gestoken worden. Per direct eigenlijk al sinds 2021. Dus 2040 is 15 tot 20 jaar te laat. Dat is helder. Dank, Roger Cox, advocaat van Milieudefensie. En goedemiddag, Arnoud Cohen-Stuart, hoofd bedrijfsethiek van ING. Goedemiddag. U adviseert over duurzaamheid en onderhoud, contracten met NGO's en met contacten moet ik zeggen met NGO's en klimaatactivisten. Klopt, inderdaad. Ja, deze rechtszaak. Wat maakt dit los bij ING? Met vooralsnog is het een dreigement en geen rechtszaak. Het is natuurlijk niet echt een verrassing. En Milieudefensie heeft heel lang al aangekondigd dat ze een stap zouden willen zetten in lijn met de Shell-rechtszaak die ze gevoerd hebben. Alleen dan in de financiële sector. En het was lang van tevoren aangekondigd. We hebben daar ook samen over gesproken. In die zin is het geen verrassing. Geen verrassing. U heeft erover gesproken. Maar wel een teleurstelling, hoor ik dat? Nee, hoort u niet. Het is niet onze keuze. Het is de keuze van Milieudefensie om dat te doen. Ik heb daar verder niks over te zeggen. Maar het is wel zo dat we ook met elkaar in gesprek zijn. Dat we heel goed uitleggen wat wij doen. De klimaatimpact die wij hebben, maar ook die wij de acties die we nemen daarop. Daar hebben we goede gesprekken over. En als Milieudefensie ervoor kiest om dat nu in de rechtbank voor te zetten, dan is dat haar keuze. Ik heb daar geen oordeel over. Nee. Nu zegt Milieudefensie, ING is niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van zijn eigen klant, maar ook van de uitstoot van de klanten van de klanten. Dus stel, ING heeft een olieraffinaderij als klant en die produceert kerosine. Dan moet niet alleen die uitstoot worden meegerekend, maar ook de uitstoot op het moment dat die kerosine wordt gebruikt door een vliegtuig. Vindt u dat ING daar verantwoordelijkheid voor draagt? Het is belangrijk dat we de hele economie helpen om te gaan naar minder uitstoot. En ook wij als bank hebben daar een rol in te spelen. Dus ook wat er net werd uitgelegd. Het gaat om onze eigen uitstoot. Onze eigen gebouwen en computercentra. Die moeten in lijn worden gebracht. Die uitstoot daarvan moet in lijn worden gebracht met de doelen van het Parijsakkoord. En dat doen we ook. En daarnaast kijken we ook naar wat zijn nou de belangrijkste portefeuilles die we hebben, de leningenportefeuilles die we hebben, in welke sectoren zit de hoogste uitstoot. En voor die sectoren, en dat is bijvoorbeeld inderdaad staal, cement, auto-industrie, maar ook olie en gas, ook de hypothekenportefeuille, 300 miljard aan hypothekenportefeuille, daar kijken we naar. Hoe kunnen we die sectoren in lijn brengen met de doelstelling van Parijs? Anders gezegd, welke technologie hebben we nodig om in lijn te komen met Parijs? En voor een autoproducent is dat bijvoorbeeld meer elektrische auto's, minder benzinemotoren. Mm. Nou, voor al die 9 sectoren die we hebben in kaart gebracht, daar worden klimaatpaden voor geschreven op basis van wetenschappelijke inzichten. Net werd al genoemd het Internationaal Energieagentschap. En daar sturen we op. Daar sturen we onze portefeuille op. Dus vindt u dat u, nogmaals de vraag, dat u verantwoordelijk bent voor de uitstoot van de klanten van de klanten? Nou, dat is een juridische vraag en die kan ik niet beoordelen. Er is geen wet die zegt dat banken hun uitstoot in lijn moeten brengen met. En Milieudefensie wil nu voor de rechter die verplichting duidelijk krijgen. Die wet bestaat niet. Daar is natuurlijk wel een Parijsakkoord, maar dat ziet op landen. En Milieudefensie probeert via deze rechtszaak duidelijkheid te krijgen of er een verplichting is voor bedrijven. Tot op de dag van vandaag is er geen klimaatwet. Milieudefensie vindt het onvoldoende dat de ING als doelstelling heeft om vanaf 2040 geen belangen meer te hebben in olie en gas. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat het goed is om te kijken naar de klimaatscenario's. Klimaatverandering is een ongelooflijk belangrijk en moeilijk onderwerp. Maar er zijn, als het gaat om olie en gas, zijn er eigenlijk 3 dingen belangrijk. 1 is, hebben we genoeg de leveringszekerheid? En dat zagen we bijvoorbeeld met de Russische inval in Oekraïne en de gascrisis die dat veroorzaakte omdat de pijpleidingen uit Rusland dichtgingen. Ja, is er wel genoeg energie? Dus leveringszekerheid is belangrijk. Dan betaalbaarheid is belangrijk van onze energie. En ja, ook de klimaatdoelen. Alle 3 moeten we ze in balans houden. Nou, en om dat te doen, volgen we eigenlijk die klimaatpaden. En daarin staat dat je niet per morgen moet stoppen met olie en gas, maar wel snel. Ja. Bijvoorbeeld, in de uitstoot moet in 2030 inderdaad gehalveerd worden en in 2050 netto zero zijn, hè? Dus neutraal zijn. En daar werken we naartoe. Sterker nog, 2040 stoppen met olie-gaswinning is 10 jaar voor Parijs. Tot slot, Shell heeft eerder de rechtszaak tegen Milieudefensie verloren. Hoe schat ING de kansen in bij deze zaak? Ook daar heb ik geen oordeel over. Wij hebben een goed klimaatbeleid waarin we echt concrete stappen zetten. En als Milieudefensie ervoor kiest om dat te toetsen bij de rechter, dan zullen we daar ook dat gesprek voeren. Dank, Arnoud Cohen-Stuart van ING. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? En vooral het midden van het land nog. De files worden korter. Er zaten in totaal nog 200 kilometer. De meeste vertraging is er op de A27. Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Ruim een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Sportnieuws dan. Jordan Henderson heeft zijn eerste persconferentie gegeven als speler van Ajax. De kritische vragen over zijn verblijf in Saoedi-Arabië ontweek de Engelse voetballer vakkundig. Liever sprak Henderson over zijn nieuwe club. When I was a kid, you look back and you had players like Seedorf, Edgar Davids, Rijkaard van Basten, you know, players like that who were huge, huge players and figures in football. You know, so it's, you know, Ajax speaks for itself. Het duurt nog even voor Henderson zijn debuut zal maken in de Eredivisie. Het is de verwachting dat hij nog minstens een week moet wachten op zijn werkvergunning. Een bijzondere prestatie van de Spaanse autocoureur Cristina Gutierrez Herrero. In het dagelijks leven is ze tandarts. En ze is nu de eerste vrouwelijke winnaar van de Dakar Rally sinds 2001. Ze won samen met Pablo Moreno in de Challenger Category. Dat is een van de 8 categorieën waarin wordt geraced. En Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de 4e ronde van de Australian Open. In zijn 100ste wedstrijd op de Australian Open won hij in 3 sets van de Argentijn Tomas Echeverri. Djokovic jaagt in Melbourne op zijn 11e Australian Open winst. In Rusland zijn al dagen protesten in de deelrepubliek Bashkirië. Dat ligt ten noorden van Kazachstan. En het zijn de grootste protesten sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, woensdag werden tientallen mensen opgepakt. Hoe ging het vandaag? Vandaag was het wat rustiger. Die demonstraties of die protesten eerder in de week die waren 500 kilometer van de hoofdstad Ufa. In een stadje dat Bayamak heet. Daar ging het om duizenden mensen. Vandaag in Ufa waren er waarschijnlijk tussen enkele tientallen, misschien enkele honderden. Maar veel mensen die... die deden alsof ze daar gewoon kwamen wandelen. Er was veel politie op de been. En die heeft verschillende mensen, tot in ieder geval 10 mensen, opgepakt. Ook omdat ze bepaalde leuzen op hun jassen bij zich droegen. Geert, ik begrijp dat het daar ontzettend koud is op het moment. Eerder deze week -20. Toch zijn mensen dus al een paar keer de straat opgegaan. Waar protesteren ze tegen? Ja, je ziet dat mensen echt heel kwaad zijn om de berechting en inmiddels ook de veroordeling van een hele populaire activist, Fahil Alsinov. Dat is een voorman van een nationale Baskierse beweging die inmiddels ook verboden is. Hem werd extremisme, uitingen van extremisme en haatzaaierij ten laste gelegd. Hij is inmiddels veroordeeld tot 4 jaar. Maar de mensen waren inderdaad zo boos daarom dat ze zijn afgereisd naar het afgelegen stadje Bayamak, ver weg. Er is geen normale treinverbinding. Het was ook inderdaad heel erg koud. Dus al die mensen die daar naartoe gingen, die uiteindelijk ook hebben deelgenomen aan die schermutselingen met de politie, die gingen daar heel bewust naartoe om hun steun te betuigen. Na de eerste keer is dat vonnis uitgesteld in de hoop van de autoriteiten dat die mensen niet een tweede keer zouden terugkomen. Maar ze hebben het weer gedaan. Ook weer bij de kou, ook bij de afstand. En dat heeft opnieuw geleid tot schermutselingen. Ja, je hebt het over schermutselingen. Hoe treedt de overheid op in Baskirië? Nou, behoorlijk hard. Er was heel veel politie op de been daar in dat stadje Bayamak. Op een gegeven moment heeft men daar de wapenstok gebruikt. Er zijn granaten met traangas afgevuurd. En dat zijn dingen die je in Rusland eigenlijk heel zelden ziet. Ik kan me iets herinneren van misschien wel 20 jaar geleden tegen voetbalvandalen in Moskou. Maar verder bij demonstraties in recente jaren zie je dat heel zelden. Dus het is ook een duidelijk teken dat de autoriteiten heel erg in de rat zaten van wat gaat dit worden, waar gaat dit toe leiden. En dat ze hebben gepoogd om dit zo snel mogelijk weer de kop in te drukken. En hebben deze protesten nou ook nog te maken met de oorlog in Oekraïne? Zijdelings wel. Die beweging waar ik het over had, die heeft zich jaren geleden ingezet voor de bescherming van een berg die zou worden afgegraven om daar soda te winnen. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Uiteindelijk hebben ze dat pleit gewonnen. Dus ze zetten zich in voor milieuproblemen, ook voor het behoud van de Baskierse taal en cultuur. Maar de laatste tijd zie je ook dat er steeds meer onvrede is in Baskirië om die oorlog, om die strijd in Oekraïne. Ook omdat er inmiddels ongeveer 200 mensen uit Baskirië daar zijn omgekomen bij die strijd. En sommige van die mensen, van die voormannen, van die beweging ook, die zeggen van ja, die oorlog is niet onze oorlog. Dat is iets wat in Moskou is bedacht. Wij hebben daar partner deel aan en wij moeten ons daarvan distancieren. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. De 5 voor 6. Goede herinneringen heeft Nederland aan het Songfestival in Israël, toen we na 44 jaar eindelijk weer wonnen. Maar dit jaar is het nog maar de vraag of Israël überhaupt kans maakt op... Uit protest tegen de Gaza-oorlog ondertekenden 1400 mensen uit de Finse muziekindustrie een petitie tegen Israëlische deelname. Hoe gaat het Songfestival om met politieke spanningen? Volgens Jorn Kompeer, die voor de NOS het Songfestival volgt, zijn er op papier duidelijke regels voor. Het Songfestival is een televisieprogramma waar heel veel mensen naar kijken, maar tegelijk natuurlijk ook een wedstrijd. En dus is er een lang document vol regels. En daarin staat letterlijk dat het geen politiek evenement is. En dat de deelnemende landen, net als de organisatie, er alles aan moeten doen om het ook niet politiek te maken. En in 2009 werd Georgië inderdaad uitgesloten. Hun lied zou anti-Rusland zijn. Maar Armenië mocht in 2015 wel meedoen. Terwijl veel mensen hier een statement hoorden tegen de Turkse ontkenning van de Armeense genocide. En in 2022 eindigde het winnende Oekraïense optreden met een oproep aan de wereld om de militairen in Mariupol niet te vergeten. I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Terwijl een band uit Belarus het regime van Lukashenko niet mocht verheerlijken en werd uitgesloten. Dus waar die grens ligt tussen wel politiek en niet politiek, dat blijft een beetje onduidelijk. Wat wel opvalt is dat de beslissing van wel of niet meedoen vaak wordt genomen vanuit een hele West-Europese blik op de wereld. En dan is er natuurlijk ook nog de vriendjespolitiek. Veel buurlanden geven elkaar elke editie standaard... Voor Israël lijkt er nog weinig zicht op een boycott, omdat, volgens de Songfestivalorganisatie... niet de regering meedoet, maar de omroep. Nou, dat lijkt duidelijke taal. Maar mocht de petitie nou echt heel groot worden, of misschien nog wel belangrijker, als andere landen zich tegen de deelname van Israël gaan keren, dan kan het ook zomaar zijn dat de organisatie op die beslissing terugkomt en dat Israël toch wordt uitgesloten. En daarmee zou niet zomaar een land wegvallen. Israël doet vaak bovenin mee en won het festival al 4 keer. Viva la Lía, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. In zijn boek De Dikke Mensenshow maakt Wouter Cornet een vuist tegen fatshaming. Ze doen het dan het half voor de grap, maar er zit altijd ook iets van waarheid in. Hoe Poetin radicaliseerde. Historicus Beatrice de Graaf en onderzoeker Niels Drost maakten er een theatershow over. Rusland is, en dat heeft hij ook echt letterlijk gezegd, het derde Rome. Boven Houwelingen bespreekt de boeken en Kees Boonman is terug. Hij vindt dat er een donkere wolk boven die formatie hangt. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Bij Eliza Was Here kiezen bijvoorbeeld Portugal weg van de massa. Ontdek zelf de adembenemende uitzichten van de Algarve op elizawashere.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Duitsland zijn de afgelopen dagen tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. En vandaag liep ook bondskanselier Scholz mee. En we wachten al ruim een uur op nieuws over de Japanse maanlander. Hij is op de maan terechtgekomen, maar de vraag is of hij ook nog intact is. Hier is het NOS Journaal met Gert Kluk. De uitkoopregeling voor piekbelasters wordt waarschijnlijk verlengd. Bedrijven die er gebruik van willen maken hebben nu nog tot 5 april om zich aan te melden. Maar het demissionaire kabinet wil de deadline verlengen tot eind dit jaar, melden Haagse bronnen. Piekbelasters zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten bij natuurgebied. Ze kunnen zich voor 120% van de waarde laten uitkopen. Tot nu toe hebben ruim 1200 ondernemers zich aangemeld. Pakistan wil de diplomatieke relaties met Iran herstellen. De band tussen de landen verslechterde nadat Iran en Pakistan elkaar deze week hadden aangevallen. Doel van de bombardementen zouden militante organisaties zijn. De landen verwijten elkaar onderdak te bieden aan militante bewegingen. Bij beide aanvallen zouden burgers om het leven zijn gekomen. Iran heeft nog niets gezegd over een mogelijk herstel van de betrekkingen met Pakistan. De man die wordt verdacht van een dubbele moord in het Drentse Wijteveen heeft excessief geweld gebruikt, zegt het OM. Er is excessief geweld toegepast. De vrouw is van dichtbij doodgeschoten. Ook de man is beschoten. Daarnaast is hij gestoken. En er is ook sprake van het slaan meermalen met een hard voorwerp. De verdachte gebruikte meerdere wapens. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten en wordt ook ter observatie opgenomen in het Pieterbaancentrum. Achtergrond van de dubbele moord in Wijteveen zou een ruzie zijn over achterstallig onderhoud van een woning. Milieudefensie begint een klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie wil onder meer dat de bank klanten weert die blijven vervuilen. Milieudefensie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis door financiering van olie- en gasbedrijven. Japan heeft met succes een maanlander op de maan gezet. Daarmee is Japan het 5e land ooit dat erin is geslaagd om een maanlander op de maan te parkeren. België gaat met een fregat meedoen aan de Europese operatie op de Rode Zee. Die is bedoeld om Houthi-aanvallen op vrachtschepen tegen te gaan. Vorige week vielen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, met steun van Nederland, Canada en Bahrein, Houthi-doelen aan in Jemen. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen. De vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven en de moeder en het broertje raakten gewond. De gedachten van minister Bruins Slot gaan uit naar de nabestaanden. We hebben op dit moment ook gewoon contact met deze familie, zodat we, zoals we altijd met families doen, en mijn gedachten zijn ook bij hen. Het is een ontzettend zware tijd. Het is afschuwelijk wat er gebeurd is. En ik leef heel erg met hem mee. Bruins Slot heeft Iran om opheldering gevraagd. De raketaanval was volgens Iran gericht op een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst in de Koerdische stad Erbil. In Amsterdam zijn 4 jongens opgepakt die vuurwapens en machetes bij zich hadden. De 4 zijn tussen de 13 en 16 jaar oud en komen uit de omgeving van Rotterdam. Een voorbijganger had gezien dat 2 van de jongens een ruit hadden vernield, mogelijk om in te breken. Ze werd op straat aangehouden, de andere 2 daarna in een hotelkamer. Wat de jongens in Amsterdam deden en hoe ze een hotelkamer konden boeken is niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. Op veel plekken vriest het licht, in Limburg matig. Vlak aan zee blijft het kwik net boven nul. Morgen eerst zon, later meer bewolking en droog. Het wordt 1 tot 4 graden. Edwin Gerritsen, waar is het nog druk? Ja, de dagelijkse files lossen op. De meeste vertraging is er nog op de wegen tussen Utrecht en Brabant. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 10 minuten. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 10 minuten. En op de A27 verderop richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox, begrijp bijzonder verzekeren. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Moet je horen, deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. NOS NTR. Al dagen zijn er in heel Duitsland demonstraties tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Duitsland. Ook bondskanselier Scholz liep mee. Honderdtausenden gehen in diesen Tagen in Deutschland auf die Straße für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auch ich war dabei. We gaan in Duitsland zelfs stemmen op om de AfD te verbieden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De demonstraties kwamen op gang nadat de ideeën van de partij waren uitgelekt. Ideeën over het uitzetten van asielzoekers en Duitsers met een immigratieachtergrond. Bondskanselier Scholz noemde dat vanmiddag walgelijke plannen en vergeleek ze met nazi-ideeën. En etwas in Duitsland nie wieder Platz haben darf, dan is het die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Nichts anderes komt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck. Sie sind ein Angriff auf unsere Demokratie und damit auf uns alle. Die plannen zijn een bedreiging voor onze democratie en voor ons allemaal, zegt Scholz. We gaan nu stemmen op in Duitsland om de AfD te verbieden. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Wat zei Scholz verder nog in die toespraak? Zijn belangrijkste boodschap is dat deze plannen eigenlijk iedereen in Duitsland aangaan. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 20 miljoen mensen in Duitsland met een migratieachtergrond. Mm-hmm. En hij zegt, die mensen die voelen dat dit voor hun bedoeld is, die plannen. Dat is ongeveer een kwart van de bevolking. Maar eigenlijk gaat het iedereen aan, want ook andere Duitsers zouden zich aangesproken moeten voelen om nu de democratie te verdedigen. En dat was denk ik wel zijn belangrijkste boodschap. Die plannen van de AfD, waar hebben we het dan over? Onthullingen van Duitse onderzoeksjournalisten over een geheime bijeenkomst in een hotel in Potsdam afgelopen november. En op die bijeenkomst zouden prominente figuren uit de rechtsextreme hoek en rijke ondernemers hebben gesproken over racistische ideeën en plannen ook echt om miljoenen migranten en Duitse staatsburgers het land uit te zetten. Nou, daarbij waren ook enkele politici van de AfD. Dat is enerzijds geen verrassing, want het was al veel langer duidelijk dat er binnen de partij mensen zijn die dit soort ideeën hebben. Maar het is nu opeens heel zichtbaar geworden. En tegelijkertijd staat de AfD ook heel hoog in de peilingen. En dat samen heeft gewoon heel veel mensen nu de straat opgebracht. Ja. er gaan nu dus stemmen op om die AfD te verbieden. Kan dat eigenlijk in Duitsland? Het kan, daar zijn regels voor, maar het is niet makkelijk. Want het gaat niet alleen maar erom dat de partij ideeën moet hebben die ingaan tegen de grondwet en de democratie. Dus bijvoorbeeld over de gelijkwaardigheid van mensen. Dus als je onderscheid gaat maken op afkomst, dan is dat niet meer zo. Je moet ook echt plannen hebben om daar iets tegen te doen. En daadwerkelijk een bedreiging kunnen vormen. Dus een soort slagingskans voor jouw plannen. Nou, de laatste keer dat het gelukt was om een partij te verbieden, dat was in de jaren 50. En sindsdien niet meer. Ook recente pogingen zijn niet gelukt. Bijvoorbeeld omdat de NPD, waar het toen om ging, niet groot, eigenlijk niet bedreigend genoeg was. Nou, de AfD is wel groter, zeker in de peilingen. Heeft dus ook meer potentie om iets met die plannen te doen. Dus ja, misschien dat die kans dan ook iets groter is, maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, zeg je. Maar stel dat er wel zo'n verbod komt, hè? Ja, wat zou dat dan teweeg brengen in Duitsland? Dat is een beetje het risico wat ze nu in andere partijen afwegen. Want je loopt ook het kans dat de aanhang van de AfD zegt, zie je wel, dit is een poging van politieke tegenstanders om de partij buitenspel te zetten, omdat het gewoon niet goed uitkomt dat die partij er is. En dat ze daardoor juist meer steun krijgen en dat die aanhang harder gaat vechten voor de AfD. Aan de andere kant moet je ook concluderen dat het met de politieke strijd tot nu toe in het parlement ook niet heel erg gelukt is om de AfD in te dammen. Hè, want in de peilingen neemt de steun alleen maar toe. Ja. En de grondwet, zeggen voorstanders van een verbod, voorziet niet voor niets in zo'n verbod mogelijkheid. Die moeten we gebruiken. Daarmee zijn de ideeën natuurlijk niet weg bij mensen die voor de AfD zouden stemmen. Maar je haalt misschien wel wat middelen weg voor de partij. Maar je zegt al, in de peilingen gaat de AfD goed. Want ze zijn nu de tweede partij van het land, hè, in de peilingen dus. Zijn er ook partijen die voor een verbod zijn? Er zijn geen partijen nog, voor zover ik weet, met daadwerkelijk een voorstel voor een verbod. Maar wel steeds meer politici die zich daarvoor uitspreken. En ja, daar is denk ik wel belangrijk om bij stil te staan, dat het dus dan gaat om meer dan politieke meningsverschillen. Bijvoorbeeld over de aanpak van migratie, wat nu zo belangrijk is en bij die onthullingen ook een rol speelde. Het gaat echt over dat de AfD niet zich houdt aan de speelruimte voor die de grondwet en de democratie geven. En dat het gevaar dus te groot is dat het een bedreiging gaat vormen voor de grondwet en de democratie. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Vandaag werd de verdachte van de dubbele moord op een echtpaar in het Drentse Wijtenveen voorgeleid in de rechtbank in Assen. Richard K. van 50 jaar uit Klazinaveen zou dinsdag excessief geweld hebben gebruikt. En verslaggever Nicole de Vever was erbij toen hij werd voorgeleid. Nicole, wat heeft het OM bekendgemaakt vandaag? Nou, dat er sprake is, daar gaan ze op dit moment vanuit, van moord met voorbedachte raden. En dat er dus excessief geweld is gebruikt. De man, de verdachte, die ging gewapend op pad met een vuurwapen, waarvoor hij wel een vergunning had, en een mes. En hij heeft de vrouw gedood in haar auto. En vervolgens is hij op zoek gegaan naar de man. Nou, die heeft hij aangetroffen, die heeft hij beschoten. Daarbij is ook geslagen, er is gestoken. En er waren ook getuigen bij aanwezig. En ja, heel treurig, ook het kind van de slachtoffers heeft dit gezien. Voorbedachte raden, zegt het OM dus. Wat weten we over de aanleiding? Nou, dit is een tragisch einde van een langlopend conflict. Het ging over een huis, het huis van de verdachte dat verkocht was aan de slachtoffers. En vanaf het begin van die verkoop was er een conflict over het onderhoud van het huis en wie daarvoor verantwoordelijk was. Nou, daar moest de politie regelmatig aan het pas komen. Er werden bedreigingen over en weer geuit, beledigingen, er werd gestalkt, mensen ze zochten elkaar op. En twee dagen voor het voor het noodlottige einde van dit conflict moest de politie voor het laatst eraan te pas komen. Toen is een van de slachtoffers, het mannelijke slachtoffer, is toen opgepakt. Die zou toen hebben gezegd dat hij zich bedreigd voelde. Maar ja, dat was wel vaker gezegd. En die is toen naar huis gestuurd. En ja, twee dagen later gebeurde dit. Nu is deze verdachte dus voorgeleid vandaag. Hoe gaat het nu verder, het proces? Nou, hij blijft in ieder geval langer vastzitten. Hij gaat naar het Pieter Baan Centrum om onderzocht te worden. Er ligt enorm veel bewijs. Iedereen in het dorp was ook van het conflict op de hoogte. Het Openbaar Ministerie denkt een goede zaak te hebben. Dankjewel, verslaggever Nicole de Vever. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Oh, we gaan eerst nog even Naar het nieuws. Een fractievoorzitter van een lokale partij en voormalig wethouder in de Groningse gemeente Eems-Delta krijgt een werkstraf van 100 uur. Tijdens een feestje bij de lokale tennisclub zou de oud-wethouder een dorpsgenoot uit het niets hebben geslagen met een tennisracket. En ook schold hij bij zijn arrestatie agenten uit. Zelf weet de man nog maar weinig van het incident, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Het was een blackout als het ware. Het was een zwart gat, zei hij. Maar hij is er wel van, ja, hier hoort een passende straf bij. Hij accepteert die straf en ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van enkele duizenden euro's. Slachtoffer liep een hersenschudding en een hoofdwond op. In Zuid-Korea zijn de jeugd-Olympische winterspelen begonnen. Bijna 30 Nederlandse sporters van 15 tot 18 jaar zijn daar nu. En de vlaggedrager voor het Nederlandse team bij de openingsceremonie vandaag was Florijn de Haas van 17 jaar en zij doet aan skeleton. Bij die sport race je op je buik op een slee met meer dan 100 km per uur in een bobsleebaan naar beneden. Nou, in Zuid-Korea is het nu 2:00 s'nachts, dus dan slapen de atleten. Dus ik sprak Florijn eerder vanmiddag al en toen vroeg ik haar wat ze vond van die openingsceremonie. We wisten eigenlijk helemaal niet wat ons te wachten stond, totdat we de zaal inliepen. Helemaal verlicht was het. En allemaal lampen, camera's, muziek, van alles. En alles wordt omgeroepen. Het was echt fantastisch. Was er ook publiek bij? Ja, heel veel. Het hele stadion zat vol met allemaal mensen. Allemaal aanmoedigers, supporters, van alles. Helemaal leuk. En jij had dus de Nederlandse vlag vast. Hoe voelde dat? Ja, het was echt een enorme eer. Het voelde echt... Ja, het was gewoon heel vet eigenlijk. Ja. Jij doet dit toernooi mee met skeleton, hè? Hoe ben je in die sport terechtgekomen? Ja, dat is een vraag die je natuurlijk vaak hoort. Mm-hmm. Omdat we in Nederland geen bergen hebben of sneeuw of een baan. Nee. Maar ja, als klein meisje keek ik altijd de winterspelen. Want mijn familie is erg fanatiek met sport. Dus eigenlijk stond het altijd wel aan. En toen zag ik skeleton voorbij komen en bobslee. En ik vond het eigenlijk altijd er wel heel cool uitzien. En ja, als een soort klein geintje zei ik dacht dan eigenlijk van ja, ik zou het ook wel een keer willen proberen. Gewoon van een berg wil gaan met je hoofd naar voren. Dan zou je ergens van andere nieren voor nodig hebben. Ja, zeker. Ja. En mijn ouders natuurlijk zeggen nee, dat kan helemaal niet in Nederland. En toen kwam Kimberly Bos op tv. Mm-hmm. Nederlandse skeletonspelen. Ja, zeker. En toen had ze brons gehaald. En toen werd het natuurlijk, kwamen er allemaal testdagen en werd het wat populairder en wat meer spraakzaam skeleton. En toen ben ik naar die testdag gekomen en ik zag allemaal oudere mensen. Die waren allemaal uit atletiek en ik kom natuurlijk uit de turn en hockey. Dus dat is een totaal andere wereld. Dus ik denk, ik maak geen schijn van kans. Maar toen bleek er dus een jeugdselectie te zijn. En daar hadden ze me heel graag bij gewild. Want ze dachten dus dat mijn geboortedatum niet klopte. Mm-hmm. Dus ze dachten dat ik 19 was. Ze dachten dat je ouder was, ja. Ja, zeker. Dus toen is het balletje gaan rollen. En een paar weken daarna stond ik op de ijsbaan in Innsbruck. Een paar weken daarna stond je op de ijsbaan in Innsbruck. En een jaar daarna, want we hebben het over echt wel een korte periode, sta je dus op de Jeugd Olympische Spelen. Hoe is het je gelukt om in een jaar tijd het al op te nemen tegen de wereldtop? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk vooral heel veel discipline hebben. Veel trainen, goed overleggen met je coach. Natuurlijk leren van de andere atleten. Want bijvoorbeeld een Kimberly kan je heel veel van leren. En ze zal je altijd helpen. En heel veel kijken naar de Duitsers en naar de andere atleten die bijvoorbeeld al 6 jaar... sleeën. Mm-hmm. Daar kan je enorm veel van leren in deze sport om gewoon te kijken bij anderen. Ja, en je zegt veel trainen, maar waar doe je dat? Want in Nederland hebben we dus geen baan. Ja, klopt. Het is vooral in de zomer train je vooral sprint. Want de start bij skeleton is een van de belangrijkste dingen. En bij die start dan moet je hard rennen en dan spring je op je slee. Ja, dat klopt. En dan hebben ze een zo'n soort sleetje nagemaakt op wieltjes. Mm-hmm. En die duw je dan ervoor om zeg maar het gevoel te krijgen om op je slee te springen. Maar ja, het is natuurlijk heel anders dan op het ijs. Maar het is tenminste wel iets. En in de winter hebben we vooral kampen. Dus dan hebben we voordat we een wedstrijd hebben, trainen we er al 2 weken. En dan zo trainen we er eigenlijk voor. En vooral krachttraining. Dat is ook belangrijk. En hoe train je voor zo'n toernooi als dit? Ben je bijvoorbeeld, hoe raak je bekend met de baan? We zijn al een paar keer eerder hier geweest. We hebben al kwalificaties hier gehad, dus de baan kenden we al. Ja, voor de rest heb ik hiervoor was ik nog in Noorwegen, in Lillehammer. Dus daar heb ik nog eigenlijk een soort van kunnen oefenen op de sprint. En voor de rest heb ik vooral voorbereid gewoon met mijn sprintcoach op de sprint nog verder. Ik ben nog even naar de sportschool geweest. En ja, langs de fysio om alles los te maken. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik me heb voorbereid. Ja. Je zei net al, Kimberly Bos die haalde 2 jaar geleden een bronzen medaille op de Spelen. Hoe schat jij nu jouw kansen? Mijn kansen? Ja, het is natuurlijk erg moeilijk om tegen landen te sleeën die al langer dan 6 jaar sleeën. Dus de kans om natuurlijk op de top 3, dat zou ik natuurlijk enorm leuk vinden. Mm-hmm. Maar om realistisch te zijn, zou ik heel blij zijn met een top 10. Dus dan heb je gewoon meer dan de helft verslagen in het veld. Dat zou ik enorm vet vinden. Dat zei skeletonster Florijn de Haas vanuit Zuid-Korea. En maandag komt ze voor het eerst in actie. Filmen, Breakaway. Grote spanning in de wereld van de ruimtevaart op dit moment. Een Japanse maanlander moest rond 4:30 op de maan landen. Maar lange tijd was onduidelijk of dat een succes was geworden. En de persconferentie is op dit moment bezig. But the other portion of the spacecraft is functioning correctly, whether it be temperature data or the pressure data. We have been able to receive all the healthy values. Een deel van het ruimtevaartuig functioneert dus goed, hoor ik zeggen. Goedenavond, Philippe Schonejans. Ja, goedenavond. U bent projectmanager bij ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. En u kijkt ook mee naar die persconferentie. Wat is daar nu bekendgemaakt? Nou, ja, dat ze data krijgen van dat ruimteschip. En dat de zonnepanelen werken niet. Dus daarom heeft hij eigenlijk te weinig stroom. En heeft de stroom komt, de enige stroom die er is, komt van de batterijen. Dus hier zei dus het begin, die hebben ze op laag, zeg maar, alles op low power mode gezet. Zodat ze zo lang mogelijk data kunnen sturen naar de aarde. aarde, om zoveel mogelijk data te hebben van die landing. Mm-hmm. Maar eigenlijk het meest instructieve was de eerste vraag die gesteld werd van, dat is een mooi verhaal, maar is het dan geslaagd of niet? Ja. En daarvan zegt die directeur-generaal van, ja, we geloven echt dat de soft landing geslaagd is, want anders zou die met een hoge snelheid gecrashed zijn op de maan, dan zouden we zeker geen data hebben doorgekregen. We krijgen nu data van die slim en we krijgen data van zo'n klein instrumentje wat zo'n 2 meter boven het maanoppervlak zou worden afgegooid. En daar krijgen ze ook data van en ze krijgen temperaturen. Dus ja, zij durven nu geloof ik te verklaren dat die soft landing in principe succesvol was. Maar we moeten wel nu een tijdje wachten tot die data er zijn, tot ze precies weten hoe het gegaan is. Ja, want die slim is de lander zelf, hè? Maar hij kan dus geen zonnestroom krijgen en werkt nu dus op de batterij, zegt u. Maar wat betekent dat dan? Moeten we dan nu gewoon, kunnen we maar heel kort wat data krijgen? Wat betekent dat? Er was sowieso maar de bedoeling dat hij 1 dag zou werken. Maar in die dag zou hij kijken. Zou hij wat analyses doen aan die krater waar dat ding geland is. Maar ik denk dat is gewoon niet meer mogelijk. Maar wat ze wel nog willen proberen en zou in principe moeten lukken, want er was nog 73% battery charge. Vergelijkbaar met je iPhone mededeling. Mm-hmm. En daarmee zou in principe denk ik wel voldoende moeten zijn om de data over die landing, om die naar de aarde te sturen. En dan kunnen ze precies weten hoe die landing gegaan is. Maar het feit dat hij de landing overleefd heeft, dat is voor de Japanners eigenlijk wel al een succes. Want de vorige 2 pogingen zijn misgegaan. Maar wat kan er gebeurd zijn bij die landing? Dat dus wel communicatie mogelijk is, maar die zonnepanelen niet werken? Ja, hij zou op zijn kant kunnen liggen. Bijvoorbeeld, er zijn pootjes die van een soort aluminium verfrommelbaar aluminium zijn. En dat is ook de bedoeling, want hij zal nog steeds wel een bepaalde snelheid hebben. Want hij moet van honderden, duizenden kilometers per uur moet hij afremmen naar 0 km/u. Dus dat is sowieso een riskante bedoeling. Dus ja, ergens daar kan het zonnepaneel of de zonnecellen die op de buitenkant zitten kunnen beschadigd zijn. Of de elektrische apparatuur die moet zorgen dat er stroom is. Ja, dus het grote probleem is nu dat hij alleen nog maar stroom heeft van de batterij. En dat alle data die ze eruit willen halen, dat ze moeten doen voordat de batterijen leeg zijn. Ja. Japan is met deze maanlander niet het eerste land op de maan, ook niet tweede, derde, vierde, maar het vijfde. Hè? Wat maakt deze landing dan wel bijzonder? Nou, het meest bijzondere aan is dat die landing veel preciezer zou moeten zijn dan de gebruikelijke maanlandingen. De maanlandingen tot nu toe hebben meestal een cirkeltje van een kilometer of meerdere kilometer waarin ze gaan landen en dan op een groot vlak stuk. En dat wilden de Japanners niet. De Japanners wilden een precisielanding uitvoeren binnen een cirkeltje van 100 meter. En ze wilden ook uiteindelijk het doel bereiken dat je op die maan kunt landen waar je wil landen en niet alleen maar waar je kunt landen. En daarom hebben ze ook bij die krater waar dat ding geland is, daar zijn hellingshoeken mogelijk van 15 graden. Dus ook als het een beetje een schuin terrein is, wilden ze kunnen landen. Ja, en dat hebben ze geprobeerd met deze landing. En ja, nu gaan we zien hoe dat gegaan is. Maar dat was eigenlijk de meerwaarde in het algemeen voor de ruimtevaartcommunity. En natuurlijk de meerwaarde voor Japan is dat zij voor het eerst landen op de maan. Ja, en ze landen voor het eerst wel natuurlijk onbemand. Is het ook de bedoeling dat er uiteindelijk wel ook bemande Japanse vluchten naar de maan gaan? Nou, ik denk dat dat nog een verre volgende stap is. Want dat is natuurlijk iets wat is niet meer geprobeerd sinds de 70e jaren. Musk met zijn Human Landing System wil dat doen ergens in 2027 of zoiets. Voor de Amerikanen. En ik denk niet dat de Japanners daar al aan toe zijn. Maar ja, dit is wel absoluut stap 1. Ja. Nou, kunt u weer snel terug naar de persconferentie. Heel hartelijk dank dat u even tijd voor ons wilde maken. Philippe Schoonejans van de ESA. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Hi Dielke, de islamitische prediker Mohammed Hoblos uit Australië komt niet naar Utrecht vanwege een inreisverbod. Volgens minister Jezelgus is voor zijn extremisme in Nederland geen plaats, maar sommige politici vinden dat dat niet ver genoeg gaat en dat er ook een online verbinding niet mag komen. Hoe ver kan je gaan om die prediker de mond te snoeren, bespreken we zo meteen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet wil de uitkoopregeling voor piekbelasters van stikstof verlengen. Volgens de huidige regeling moeten bedrijven zich uiterlijk 5 april aanmelden, maar Haagse bronnen melden dat dat wordt verlengd tot eind dit jaar. Milieudefensie begint een klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie eist dat de bank zijn uitstoot vermindert en klanten weert die blijven vervuilen. Het is voor het eerst in Nederland dat een financiële instelling voor de rechter wordt gedaagd vanwege het klimaat. In Amsterdam zijn vier jongens opgepakt die vuurwapens en machetes bij zich hadden. De vier zijn tussen de 13 en 16 jaar oud. Ze komen uit de omgeving van Rotterdam. Wat de jongens in Amsterdam deden is onduidelijk. IJmuiden wordt vanaf maandag een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen mag worden onderzocht op wapens, vuurwerk en explosieven. De maatregel duurt tot 1 augustus. De burgemeester wil zoiets doen aan het geweld in IJmuiden dat meestal te maken zou hebben met drugs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kan glad zijn. Op veel plekken vriest het licht. In Limburg matig. Vlak aan zee blijft de temperatuur net boven nul. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het is droog bij 1 tot 4 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Edwin Gerritsen. Er staat nog maar één file op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Amersfoort, richting Zaanstad moet ik zeggen. Voor Amsterdam de Baarsjes is de vertraging 5 minuten. NPO Radio 1. EO.